मारो क्यों मारो क्यों मारो क्यों, ये कहीं देखा आपने क्या इतिहास में सुना कभी कि ज्यादा आदमी मर जाए आदमी मरो आदमी मरो, ज्यादा नहीं होगा। भगवान के सब कुछ प्रबंध है, जन्मने का प्रबंध है, मरने का प्रबंध है, महामारी आ जाती है, प्लेग आ जाता है, भूकंप हो जाता है, तरह तरह के मारने के भगवान ने कहीं प्रबंध। इसे कभी मनुष्यों को कहा है, किसी शास्त्र में लिखा है, किसी में भी ऐसा अन्याय क्यों करते हो? क्या जीने में क्या हानि आ गई? मर गई कई स्त्रियां कर्म करता कि मर भर गई, नसबंदी से बहुत नुकसान हो गया, 250-300 कितने है मेरे पास, सवाल लिस्ट नहीं है, हमारे पास आई है, उम्र खत्म हो रही है, बीमारियां बढ़ रही है, मर रहे हो जल्दी, ऐसे जल्दी मरने की क्या है? मरने की शौक लगी है सर समय ज्यादा समय, फिर भी एक एक शक्ति एक चल रहे सत्संग सुनने पर भी विचार नहीं है, जीने के दिन है वे गिनती के गिनती के, वे गिनती के दिन जा रहे हैं और मौत नजदीक आ रही है प्रत्येक क्षण। विश्वास से कृपा करो कृपानाथ, भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो और दुनिया की सेवा करो, बड़े बूढ़े माई थे घर में उनकी सेवा करो, अफाइज है, आरक्षित है, अंगहीन है, बहरे हैं, पंगु है, बेचारे दरिद्र है, दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं, खाने को निजवास अन्न नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, कभी गरीबों गरीब बेटी बड़ी बड़ी हो रही है, क्या करें आप बता रही है, पैसा राम जी दिया है तो साथ छोड़कर मरोगे, साथ में चलेगा नहीं, क्या जाएगा सभी तो हाथ से लगा करके कौन लूटो, क्या करोगे पैसों में, तुम लगाओ आग लगाओगे क्या, तुम कितना लोग दुख पा रहा है और ये परवाह ही नहीं है, बीते हृदय करना किए बिना आदमी पैसा संग्रह कर नहीं सकता, ऐसा हृदय कठोर करके और मर जाओगे फिर क्या मार रहा, स्वभाव साथ में चलेगा, पैसा खोलिए साथ चलेगा नहीं, और जो पाप किया है वो खोलिए कुछ रहेगा नहीं, वो संघर्ष साथ चलेगा, महान कष्ट भोगना पड़ेगा, अरे समझदार आदमी हो तो कर क्या लेगा। भाइयों को बहनों को चाहिए कि समय शुद्ध बनावे, अच्छा बनावे, निर्मल बनावे, लोगों का हित करे, जिस घर में आकर के आपको नील दीनी सुख दिया आराम दिया उसी गर्व को जीने का भी ऐसा नहीं टुकड़े टुकड़े मार दे के अन्याय, सज्जनों ऐसा अन्याय मत करो मत करो मत करो, भगवान को याद करो, सेवा करो, दीन दुखों की सेवा करो, बूढ़ों की सेवा करो, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करो, जिनसे लाभ होता है उन माता पिता है दादा दादी है जिनसे आपने जन्म लिया है जन्म लिया है उनकी सेवा करो, आपका नाश कर देते आप जन्म नहीं सकते थे उनकी सेवा करो, सज्जनों सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, ये तो बड़ी भारी मुश्किल होगी, भगवान की कृपा से शरीर मिल गया है, करुणा कर की कृपा दीनी नर वर दे नाची नहीं करते ही खरदी खरीदी खेर, करुणा कर की नहीं कृपा भगवान ने कृपा की है, कबो के नर करुणा नर दे ही देते ही सबनु हेतु सुने ही, भगवान कृपा कर ये बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु ने मनुष्य ही दिया है, पाप करने के लिए दिया है, नरकों में जाने के लिए दिया है, मनुष्य शरीर मिला है उद्धार के लिए, 84 लाख जमीन में

सीमित होगी, भलाई करने से सीमित भला होगा, सीमित बुराई न करने से असीम असीम भरे हो जाओगे, एकदम भरे हो जाओगे। बधाई करने के लिए क्या करना पड़ा, बुराई छोड़नी पड़ी, भलाई करनी पड़ी, भले आदमी होने के लिए भलाई करनी पड़ी क्या, केवल बुराई छोड़नी, असीम भले हो गया, क्यों सीमा होगी, उसे भले में सीमा हुई क्या, बताओ कौन बताओ, भलाई कितनी करोगी सीमित होगी, भलाई करने कितनी भी भलाई करोगे तो सीमित होगी, परिमित होती परमात्मा, और बुराई न करने से भलाई असीम होगी, असीम अनंत अपार अपार, बुराई करते ही नहीं, कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, पसीना आवेगा नहीं, काम करना पड़ेगा नहीं, सीधी सीधी बुराई देख रहे ना, बुरा किसी को चाहेंगे ना, बुरा मानेंगे ना, बुराई करेंगे, भले हो जाओ सदा के लिए, कितनी सीधी सरल बात, कितनी ऊंची बात, ये जान जान करके बुराई क्यों करो जी, मेरे परिश्रम पड़ता है, खर्चा लगता है, परिश्रम करता है, चलना तो बुरी कुछ पैसा नहीं लगेगा, खर्चा नहीं लगेगा, पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी, नए उद्योग करनी पड़ेगा, बुरे ही न करने, बुरे ही नहीं करने, बुरा कैसे बताओ, बताओ कोई बताओ, क्यों खुल रही है, बताओ किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं और किसी का बुरा करेंगे नहीं, बोलो भला भला में क्या कम देगी, असीम हो जाओगे, असीम असीम भला हो जाओगे, करना पड़ेगा कुछ नहीं, खर्चा करना कुछ नहीं, बुद्धि करने कुछ नहीं, पढ़ाई करने कुछ नहीं, आप भविष्य होगा ना, कुछ नहीं भविष्य होगा ना, भले हो जाओगे नहीं, कितनी बड़ी भले हो जाओ, सड़क नहीं भले हो जाओ, इतना सुगम उपाय भला बनने के लिए, फिर वो भी नहीं करते तो जान जान करके क्यों करो, वो संतार पद आया ना, वो सागर में नौका नरतर आन लगे कड़क है, सतगुरु केवट पार उतारे डूबो मती पड़ के, उसे तरह डूब उसे तरह मरो, क्यों क्यों डूब मर मरो, क्या शौक लगी है ऐसी बुरा बनने की, इतनी शौक लगी मनुष्य जन्म लिया है बुरा बनने के लिए, कब यज्ञ करी करुणा नर दे ही देत ईश दिनो हेतु सदे ही बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपालु भगवान मनुष्य ही देते है वो धन शरीर मिला आपके कल्याण के लिए, जिसके लिए असीम बुराई करके तुमको यानी सब उद्योग करो, परिश्रम करो, पैसा लगाओ, खर्चा करो, दुख पाओ, फिर भी बुराई करो तो बुराई देने में क्या फायदा है, कृपा ना कृपा करो, भगवान के दाम लो और हो सके जिसे बुराई करो, हो सके आपसे हो सके सुगमता से इतनी बुराई करो, उसमें ज्यादा नहीं, बुराई न करने से भले बन ही जाओगे, बन ही जाओगे, बन ही जाओगे, मिल जाओगे, सच्ची बात है एकदम, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है, एक कितनी मुफ्त बदलती है, तीन बात है, ना तो किसी को बुरा समझेंगे, ना हम किसी को बुरा चाहेंगे, ना किसी को बुरा करेंगे, बोलो कैसे बुरे कैसे रह जाओ आप, कैसे बुरे रह जाओ बताओ, इतनी शुभ बात है, कुछ करना नहीं पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, और भले आदमी जो बताओ आप बुरे रहे हो ही नहीं सकते, किसी को बुरा न समझेंगे, किसी का बुरा न चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, कैसे बुरे रह जाओ बताओ, कितना शुभ उपाय, कितनी भलाई, दुनिया कहते हैं कोई जन्म से नहीं मिलेगी, आदमी ना पड़ जाएगा, कितने ही बढ़ जाओ आप बुरे नहीं रहोगे, आप बुरे नहीं हो कभी। दुनिया चाहे रहने को नहीं मिले, दुख पावे कष्ट पावे वो नहीं सुनता है, परंतु कहते हैं लोग कहते रहे आप भले हो जाओगे, आप में पूरे क्या रह गया ये बताओ, ना तो बुरा किसी को बुरा समझोगे, ना बुरा चाहोगे, ना बुरा ही करोगे, आप में पूरे कैसे रह जाओगे, इतने पवित्र आप बन जाओगे, क्यों बुरा ही ना करना, बुरे ही का त्याग करना। तो भले बनने के लिए क्या हुआ, भले बनने के लिए कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा, कुछ उद्योग करना नहीं पड़ा, बुरे ही नहीं करेंगे, भले आदमी लोग अजात शत्रु होते हो, अजात शत्रु कोई बैरी नहीं रहेगा, कोई दुश्मन नहीं रहेगा आपका, कैसे दुश्मन होगा, अगर वो दुश्मन होगा तो आपकी भलाई करेगा, आपका आपका बुरा कर नहीं सकता कोई भी, केवल बुरे छोड़ने से, बुरे कहे नहीं, हम बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा किसी को मानेंगे नहीं, ना अपने को बुरा करो ना दूसरे को बुरा करो, ना बुरा चाहो ना बुरा करो, भले बन जाओ, श्रेष्ठ बन जाओ, उत्तम पुरुष बन जाओगे, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, महान बनो, महान बन जाओ, परमात्मा बन जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी, परम प्रेम प्राप्त हो जाएगा, योगी बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे, कौन बना करेगा बताओ, जब बुराई अपने में है नहीं तो भला बनने में मना ही कौन करेगा, कैसे आप बुरा बनाने, किसी की ताकत नहीं आप बुरा बनाते, आप किसी को बुरा बन जाओ, इतनी बात है। तो भले श्रेष्ठ आदमी बनने के लिए कितनी शुभ बात है, कितनी सरल बात है, ये भी नहीं करो तो कैसे करोगे बताओ, भलाई करके भला असीम नहीं बनेगा, अब बताओ भलाई तो सीमित होगी ना, अरबों रुपये लगा दो तो सीमित होगी, अरबों रुपये लगाओ तो सीमित होगी, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, कभी बुराई करेंगे नहीं, किसी को बुराई करेंगे नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, ऐसे अगर बनाओ क्या पता लगे, कष्ट बढ़ जाए आप में तो कष्ट बढ़ने पर भी आप बुरे तो नहीं बनोगे, कोई पूछे तो पूछ लो, बुरा बन सकता नहीं, बुरा बन सकता नहीं, कैसा बनेगा, बोलो आप कैसे बुरे बन जाओगे, बोलो खुद खुद तो पूछो, खुद खुद करके सी बात पूछी है, पूरी बात आपका तात्पर्य पूरा नहीं समझे है, कहते हैं बुराई न समझने पर फिर पाप का अंत कैसे होगा, बात दूसरी कर रहे हैं, दूसरी बात मत छोड़ो, आप बुरे कैसे बन जाओगे बताओ, कैसे बन जाओगे बुरे, बोलो सच्ची बात बोलो, खुल ली आपको सबको खुल ली थी, बढ़ नहीं सकते बुरे, बताओ क्या बात, क्या युक्ति बताई, दैनिक जीवन यापन के लिए व्यापार करने के लिए कुछ हमको बुराई करनी पड़ती है, उसके बिना गृहस्थ आश्रम नहीं चलेगा, तो एक व्यक्ति मात्र ने बुराई की है बिना आप जी जाओगे, अरे मर भी जाओगे क्या हाल ही है, बुराई ज्यादा करके जी जाओगे क्या हाल ही, क्या बात है ना, क्या बताओ, मर गया तो अच्छी है, अरे मरोगे नहीं, तो मैं कहता हूँ पर मर जाओ तो भी बुरा ना करे, भला करे, मर जाओ तो भले कभी अच्छी होगी, हानि क्या होगी, आप खूब सोच रहा हूँ तो सब खुल गई है हमारी, वो नहीं सोचे बोले आप नगर में जा नहीं सकते, मर जाओ तो नहीं जा सकते, भला होगा आपका तो कैसे होगा बताओ, बोलो आप सोचो, मेरी बात सुन लो और सोच लो, अगर मर गए जाओ पूछो, खूब पूछो, आयो बुरे हो सकते नहीं आप, नरकों में जा सकते नहीं आप, कोई मेरा बताओ इधर सब भाई इधर सब भाई सोचो सोचो बताओ एक भी मिल लाओ कोई लाओ आ जाओ बुरे कैसे बन जाओगे आप नैनी जीवन में भी बुरे कैसे बन जाओगे ज्यादा इस बार ज्यादा लड़ना पड़ेगा तो बुरे दिन में मरोगे नहीं मेरे करे से भलाई करे से मर जाओगे तो बुरे करके मरोगे नहीं तो बुरे करके मर जाने की अपेक्षा भले मर जाओ क्या हो बुरे करके मरोगे ही अरे भलाई बुरे न करके मर जाओ तो मरना तो बड़े है ही जैसे तुझे मरना तो है मरना तो है ही अब तो मरना ही बाकी और वो बाकी है ही नहीं जन्म तो गए अब मरना ही बाकी और कोई है ही नहीं और मरना जरूर पड़ेगा जरूर पड़ेगा जरूर मरना पड़ेगा और बताओ किसी बच्चा बच्चा बताओ पूरे कर बच जाओगे बताओ कोई बोलो भाई बहन खुल नहीं पूरा करके बचना कर पास बताओ तो क्यों रास्ता करो पहले लड़कों का रास्ता क्यों करो खुले आगो कहे खुले हाँ बोलो बोलो बोलो बुरा कैसे बन जाओगे आप ना तो कुछ बुरा समझोगे ना बुरा इच्छा होगे ना बुरा ही करोगे बुरा कैसे बन जाओगे मर जाओ तो लाभ है जीव तो लाभ है आने क्या होगी बताओ बोलो खुले बोलो खुला पूछो खूब खुले बोलो माइया भाई सब में आप बुरे कैसे रह जाओगे और भलाई के लिए आपको क्या करना पड़ा क्यों बुरे छोड़नी पड़ी कुछ करना नहीं पड़ा कुछ भी करना नहीं पड़ा क्यों बुरा ही नहीं करनी भला बढ़ने के लिए क्या आपको पैसा लगा क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ी क्या कुछ परिश्रम पड़ा क्या पसीना आया क्या जोर आया बताओ भले नहीं हो जाओ क्या हो जाओ बताओ बुराई नहीं करो तो भले नहीं हो क्या होगा अगर बुराई न करो इससे आप भले नहीं हो जाओ तो क्या हो जाओगे आपने सोचा नहीं है लाता कृपा रखो आप बुरे कैसे रह जाओगे और आप जो मर जाएंगे तो यह थोड़ी एक बार मरना है एक बार मरना पड़ेगा ही जन्म लिया जिस मरना पड़ती है एकदम मरना ही पड़ेगा उसे बहुत से बच नहीं सकते बुरे करिए बच जाओ तो करो बताओ मैं कहूँ मरोगे नहीं एक दिन भी बेगा नहीं मैं दीदी मरोगे नहीं मरोगे नहीं मरोगे नहीं मरोगे अरे आपके कहा से मर भी जाओ तो हानि क्या हुई आपकी हानि क्या हुई नहीं हानि क्या हुई मर भी जाओ तो नहीं हानि क्या हुई बताओ बुराई नहीं करेंगे तो आज मर जाएंगे तो आज मर गया तो हानि क्या हुई आप कहते बड़ा यही हानि हुई बुराई नहीं करी यही हानि हुई और क्या हानि खूब सोचो खूब जल हमारे कहने से तो आप मरोगे नहीं बिल्कुल पूरी की पूरी उम्र पाओगे और आपके प्रेम है हम पहले मिल जाएंगे तो मरने में हानि क्या होगी मरना तो पड़ेगा ही उससे तो बच सकते नहीं कितनी बुराई कर लो नहीं बच सकते पर लोग बुराई करने से बच जाओगे बुराई करने से दुराचार करने से व्यवचार करने से अनाचार करने से अत्याचार करने से बच जाओ क्या बताओ हानि क्या हुई आपको नुकसान क्या हुआ और भले नहीं हो तो क्या होगा आप बुरा मानोगे नहीं बुरा चाहोगे नहीं बुरा करोगे नहीं तो बुरा कैसे रह जाओगे आप कितना शुभ उपाय है कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको और भले बन जाओगे कुछ नहीं करना पड़ेगा भले बन जाओगे आप अगर मर जाओगे तो मरना भी तो अवश्य नहीं अब केवल मरना ही बाकी और क्या बाकी है आप ये हम जीते बैठे हैं मरना ही बाकी और बाकी है तो मरना ही पड़ेगा और आप वो भी नहीं बता सकते एक दिन की पहली मर जाओ आप बता नहीं सकते जब बता भी दोगे तो हानि क्या हुई मना तो पड़ेगा ही हानि क्या हुई नया नया नुकसान क्या हुआ खुला रहो उसे प्रश्न है ही नहीं आपके पास कोई प्रश्न है ही नहीं जवाब है ही नहीं बोलो

मैंने संतों की वाणी कही है, मैंने मेरी बात नहीं कही है, जो मैंने खुद विचार किया है, उम्र भर में विचार किया है, ऐसे संतों की वाणी कही है। ये बात फैल हो सकती नहीं, हमारा दृढ़ विश्वास है। कोई कर सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं, किसी देवता की ताकत नहीं, मनुष्य की ताकत नहीं, राष्ट्रों की असुरों की किसी की ताकत नहीं। कोई बात जो काट सके ऐसा है नहीं, काट दी। कभी हम किसी के प्रति भला करते हैं और वो पूरा हो जाता है। मैं कहूँ भला मत करो, भला करने में कह ही नहीं, मैं भला करने का कहा ही नहीं, मैंने भला करना क्यों कहा बोलो, भला करने का कब कहा मैंने? नाक बारे ऊपर ला दो, क्यों ला दो भाई, मैंने भला करने का कहा ही नहीं, मैंने तो पूरा अड्डा करने का कहा। बोलो आप भला करने में आप आए तो बनेंगे, मैं कहता ही नहीं। खूब सोचो सब भाई बहन, सोच सोचो संतों की वाणी कहता हूँ, मेरी बात नहीं कहता हूँ, मैं मेरी बात नहीं करता हूँ, जितना खूब विचार किया है ऐसे संतों की बात करता हूँ। ऐसा कभी फैल हो सकता नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है। आप कितना ही विचार करो नहीं हो सकता, बस ये फैल हो सकता नहीं, कभी कभी नहीं हो सकता। मेरी बात नहीं है, मेरी बात कुछ नहीं है, मैं तो जो बात कह रहा हूँ उस बल पर मैं कह रहा हूँ, कोई दूर है, कभी फैल हो सकते ही। बताओ कोई, बताओ खुल गया है सबको, भाइयों को बहनों को सबको खुल गया, बताओ। किसी का बुरा मत कहो, हो हाँ। तो बुरा क्या है हमको यही पता नहीं, क्या बुरा क्या होता है। अच्छा, मनुष्य मात्र को इस बात का पता है, आपके साथ कोई बर्ताव करे ये अच्छा किया ये अच्छा नहीं किया, ये ज्ञान होता है कि आपको बताओ, किसको नहीं होता बताओ, एक भी खड़ा हो जाओ कि हमारे को भले ही बुरा पता नहीं, ये बर्ताव मेरा अच्छा किया, ये बर्ताव मेरा अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं कहता हूँ आप अपनी जान में बुराई मत करो, बुरा मत समझो, बुरा ऐसा हो मत, अपनी जान में आप जितना जानते हो उतने में आगे बात नहीं कहता, कहते ही जाएंगे, कहते ही इतनी बात हूँ। और बुराई बुरा का ज्ञान होना मनुष्य बड़ा है, मनुष्य पढ़ा ही है, मनुष्य मात्र को ज्ञान होता है, इसे मेरे भरा भरा बर्ताव अच्छा किया, इसने बर्ताव मेरे साथ बुरा किया, ये किसको ज्ञान नहीं है बताओ। आओ, आओ, आओ, आओ। कभी बात फैल हो नहीं सकती है, क्यों तो संतों की बात है, मेरी नहीं है, मेरी हो तो जा मैं मान लूंगा, मेरी भूल हो सकती है, पर जिन बात कहता हूँ भूल नहीं है, वहां तो ही नहीं सकती। आपको पता नहीं कोई भला बर्ताव कैसा किया, अच्छा किया बंदा किया, ये आपको पता नहीं लगा, कौन आदमी ऐसा अच्छा और बुरा का पता नहीं होगा। कोई फैल कर नहीं सकता सिद्धांत को, जोर से कहता हूँ, क्योंकि संतों की वाणी हमारी नहीं है, मेरी बात है नहीं, क्या हो गया, क्या कट गई मेरी बात, मेरी बात नहीं है, बात संतों की है, मैंने उसका विश्वास है, अटल विश्वास है, कभी ये खंड हो नहीं सकते। आपको आने की बात बन रही, आखिरी आने के मार देंगे, आखिरी आने के मर जाएंगे, इससे बड़ी रानी क्या होगी बताओ, आप बताओ ऐसे बड़ी रानी कौन कौन सी होगी, मर जाओ तो अभी आपका बुरा नहीं होगा बताओ, मरना पड़ेगा ही, ये दो बार मरना पड़ेगा नहीं, एक बार मरना है ही, फिर बुरे आप रहोगे नहीं तो मर जाओ, क्या हानि हुई, नहीं आने क्या हुई, नया दूसरा क्या हुआ, नई बात क्या हुई, मरना है ही जी, और मैं तो कहता हूँ नहीं मरोगे तो आप ही बात मान नहीं, मर जाओगे तो मर जाओगे तो भी आप हानि क्या हुई, क्या आप तो बुरा होगा, आपके नरक में जाओगे, इस कारण से आपको दंड होगा, मरने पर भी लाभ है जीने पर भी लाभ है। आपके व्याख्यान में बात आ गई, से भी पूछा है कि जो व्यवहार की बात हम अपने लिए पसंद करते हैं वो व्यवहार हम दूसरों के लिए करें और जो हमको अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरों के लिए न करें, ऐसा करने से हम बुराई से बच सकते हैं ना? पूरी पूरी नहीं बचेगा, पूरा नहीं बचूंगा, पूरी पूरी बुराई से नहीं बचोगे। अच्छा अच्छा, व्यवहार हमें पसंद नहीं है वो हम दूसरे के लिए नहीं करेंगे, बहुत से आप फिर हम बुराई से बच सकते हैं ना? पूरा नहीं बच सकते, पूरा तीन बच्चा, तीन बात नहीं है। कृषि को पूरा न मानो और कृषि का पूरा न चाहो और कृषि का पूरा न करो तो आप पूरे शुद्ध हो जाते। मेरी बात सुनो, कहीं और नई बात नहीं बताओ, नहीं बताओ। कृषि को पूरा नहीं समझो, कृषि का पूरा न चाहो, कृषि का पूरा न करो, तीन बात। जब आप मन करो तो फिर अटक जाए, फिर मेरा दोष नहीं उसमें। मैं बात करता हूँ, जाना बताओ। कोई हमारे साथ चरम सीमा पर बुराई करता हो, मैं क्यों करूँ? इससे बड़ी क्या होगा कि आपको मार देगा, आज भी तो कर दे, आज ही टुकड़ा तो कर दे, आज ही। इससे बड़ी क्या होगा, इससे बड़ी कर क्या नुकसान करेगा, सर्व सीमा को क्या करेगा, बताओ क्या करेगा? तो उससे लड़ना नहीं चाहिए क्या? मैं लड़ना नहीं चाहिए नहीं कहता, न मरना चाहिए कहता। मैं तो कहता हूँ मरोगे नहीं, एक दिन पहले नहीं मरोगे, बट आपके बहन है तो मर जाना है, हानि क्या होगी आपकी? ऐसे भलाई तक रहते हुए मर भी जाओ तो क्या हानि हुई? आज ही मार डाले वो तो क्या हानि हुई बताओ? आज ही मर जाए तो हानि क्या हुई? मरना तो है ही, तो नई बात तुमसे हुई नहीं, क्या बुरे आप होंगे नहीं, नर्क में आप जाओगे नहीं, आपको दिन तो होगा नहीं, हरी जाओगेगा। ये मना पड़ेगा ही, मना तो पड़ेगा ही, तो नया नुकसान कौन सा हुआ? हद कर दिया, इससे बड़ी कोई दंड नहीं है, मर जाए इससे बड़ी दंड क्या बताओ? फांसी के दंड के बाद और दंड क्या रहेगा, बाकी क्या रहेगा बताओ? आपकी दृष्टि में सबसे सबसे सबसे ज्यादा बुरा काम कौन सा जिसको हम छोड़े? मैं कहूँ आप बुरा छोड़ दो वो छोड़ दो, मैं कहूँ क्या करें? मेरे कहने से कैसे छोड़ दोगे? मेरे कहने से कैसे छोड़ दोगे? आपको जो बुरा दिया वो बताओ। अब नीचे उतरता हूँ, नीचा आपको बुरा दिया वो बताओ, आपको बुरा दिया वो बताओ, आपको पता नहीं करता, आपको बुरा देंगे वो मत को बिल्कुल सुनने लगे, आप भले हो जाओगे। आपको बुरा देंगे वो मत करो, मत करो, मत करो, बस। क्योंकि बुराई से कोई जी जाए तो, मैं कह रहा, मैं तो तीन बात कहता हूँ, तीन बात कही है मैंने, चौथी बात आपने कही कि ऐसा कोई करे तो वो आपको कह देगा, आप जिसको बुरा सुनते हो बुरा करो, आप अपनी बातों की करो, आप बुरा, आप अपनी समझ से बुरा काम मत करो, बुरा मत चाहो, बुरा मत मानो, अपनी समझ क्या बताओ? ये बात किसी की बुराई के सामने हम झुके तो नहीं ना है? किसी की बुराई के सामने हमको झुकना तो नहीं चाहिए ना? मैं तो इसी बात तीन बात ही कहता हूँ, दूसरी बात पूछो, दूसरी बात कहता हूँ, मेरी बात नहीं है ये, दूसरी बात पूछी है, पूरा जैसे सुधारी चाहिए, ये बात बताऊंगा। बड़े हिम्मत चाहिए बनने की, ये हिम्मत जरूर रखो, ये बुरा संदेश ठीक होगा, झुको मत। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, हमारी बात है नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर है। जब आप पूछो अपना बात तो सोचा बनाऊंगा, मैं तो संतों की बात यही है, मेरे पढ़ी हुई बात यही है, मैंने मेरे घर की है नहीं, ये बात फैल हो सकती नहीं, कभी कभी नहीं हो सकती, कहीं हमारी बात खरीद नहीं हो। आप बुरे मत झुको, मेरे पूछो बात बात करूंगा, बताऊंगा, ये संतों की बात फैल नहीं होती। आप थोड़ा विचार करो, गहरा विचार करो, आपका बुरा नहीं होगा, आपको पहले कोई मार दे मौत से नहीं होगा, मैंने हो भी जाए मर भी जाओ तो नुकसान क्या होगा, मरना तो पड़ेगा ही, एक बार मरना है ही, दो बार तो मरना पड़ेगा नहीं, नुकसान क्या हुआ आपका बुरा क्या हुआ, आपका नुकसान क्या हुआ आप बता, हो ही नहीं सकता ना, जिसके मन में बुराई है नहीं मेरा नुकसान क्या हुआ बताओ, आप भी परेशान करूंगा और जगह भी करूंगा, एक मुंबई में ही बात हमारे मिली, कैसे हो सकता नहीं कभी, मेरी बात है नहीं, बड़े संतों की बड़े गहरे विचार करने वाले संतों की बात है, मेरी बात नहीं है, मेरा विश्वास अटल है ईश्वर, और क्या पूछते हैं अत्याचार के सामने छिप जाए कोई अत्याचार करता हो, मैं देखो भाई साधु का बात है, एक तो साधु होता है, एक साधु धर्म है, एक है नीति धर्म है, एक मोक्ष धर्म, तीन चीज है, एक सामान्य धर्म है, एक नीति धर्म है, एक मोक्ष धर्म है, मोक्ष धर्म में तो आता आती है कभी मोक्ष धर्म मारो तो मर जाओ, और नीति धर्म है उसमें आप उसे बुरा ही मत सो और सामने करो, पर मरने से डरो मत, मरने से डरो मत, अत्याचार तुम्हारा मानेगा नहीं मानेगा, आज जो प्रदेश टैक्स लगा रखे हैं आप अगर विचार कर लो हम टैक्स नहीं देंगे, मर जाओ कोई हानि नहीं है, ये दूसरी बात कहता हूँ मैं, आज टैक्स आपने न्याय युद्ध नहीं किया है, अधिन देंगे हम नहीं देंगे, मार दो और क्या करोगे, अधिक से अधिक दंड मारने का इसके सिवाय क्या करोगे, कैद करो अभियान तैयार, मर जाओ तो मानना तैयार है, अन्याय नहीं मानेगा आपका, ये दूसरी बात है, अन्याय नहीं मानेंगे, बहुत बहुत प्रिय बात है, बहुत उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात होगी, अन्याय मत सुनो, ये नीति धर्म है, नीति एक नीति शास्त्र, एक धर्म शास्त्र, एक मोक्ष शास्त्र, तीन है, एक नीति शास्त्र, एक धर्म शास्त्र, एक मोक्ष शास्त्र, मैंने मोक्ष शास्त्र की बात कही है, नीति धर्म को तो कोई बात नहीं, मरने से डरो मत और बुराई स्वीकार मत करो, आज टैक्स उसी बात नहीं करें, इतना टैक्स हम नहीं देंगे, बंद हो गया महाराज, अगर सब विचार कर लो तो रात का टैक्स बंद हो जाए, रात का बंद हो जाएगा, फिर सब तो अभिमानी कहता हूँ, गहरा विचार करे उम्र भर में, गहरा विचार क्या होगी वाणी है, गहरी वाणी नहीं है, ये फैल हो सकती नहीं कभी, आपने बता तो दिया है नीति शास्त्र है, धर्म शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, दोनों की अलग अलग जगह है, सटे साठी हम समाचारे आया है, क्या करना चाहिए, और तो करना चाहिए धर्म शास्त्र, धर्म नीति है, नीति नीति में करना चाहिए, नीति में लड़ो, मैं डरो मत मरना चाहिए, अन्याय हम सहेंगे नहीं, मरने से डरो मत, वो कोई बड़ा अच्छा उत्तम है, एक नीति शास्त्र, एक धर्म शास्त्र, एक मोक्ष शास्त्र, हम मोक्ष शास्त्र की बात करते हैं, मैंने कभी बाधा भी आवे भी सही कभी मोक्ष शास्त्र की बात करते, और धर्मशास्त्र करो नीति शास्त्र करो, अच्छा अच्छा ये दो नंबर है, उसमें मना नहीं, मरने से नहीं करो ये बात नहीं चाहिए, ये आप करना चाहिए, काश नीति अन्याय नहीं सहेगा, ठीक है आप काम ठीक है, दूसरी मत पूछो भाई, दूसरी नहीं इस पर करो बैठ, जितनी कर रही हो करो, कभी फैल होगा नहीं, बड़े जोर से मैं कहता हूं, दूसरी बात शुरू करो या दूसरी करो, आप करो दूसरी करो, दूसरी कर दूंगा, मैंने तीन बात कही, किसी को पूरा मत सुनो, किसी का पूरा मत सहो और किसी का पूरा मत करो, मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र, धर्म शास्त्र इसे दो नंबर का है, नीति शास्त्र 3 नंबर का, 1 नंबर का ये मुख शास्त्र पूरा समझ में भी नहीं है। तू 3-4 विवाह कर सकता है क्या और संतानों को? वो तो राज का कानून है, हिंदू नहीं कर सकते, मुसलमान कर सकते हैं, मुसलमान 4 प्यार कर सकते हैं। ये हिंदुओं के घटाने की मुसलमानों के ऊपर जाने की नीति है, वो 4 घरे 10 घरे की नीति तय करे। आप 2 नहीं कर सकते, अड्डा करो कटाला करो। एक सज्जन मिले मेरे कलकत्ता में, वो कहता है कि मैं मुसलमान बन जाऊं, मुसलमान बन गए दूसरा ब्याह कर लो, पैसा हिंदू आ जाऊं। हिंदू ने ब्याह किया, हिंदू मुसलमान ने किया। मैं मुसलमान बन जाऊं, वो 2 ब्याह कर लो, पीछे हो जाओ हिंदू। क्या हिंदू ने 2 ब्याह किया थी, मुसलमान ने किया। तो यू करो तो आप करो, ये कोई मतलब नहीं है। सच्चाई के साथ रहो, दर्द हुए बहुत आनंद रहो। 3 बात याद रखो भाई, सब भाई सिद्ध हो गई। देख लो सबके प्रवृत्त करने पर भी सिद्ध हो गई है, कोई इसको काट नहीं सकता। तो ये 3 बात याद रखो, कर्मियों का दूसरा जाएगा, कर्मियों से बुद्धि होती है वो हो जाएगा। कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग 3 है, योगास्त्रियों पर आप का एकादश कर गए। 20वां अध्याय 6 श्लोक योगास्त्रियों में आप होता अधिकांशियों में निश्चया मनोर कल्याण के लिए ज्ञान कर्म से भक्ति से नौ उपाय अध्योस्ती करे, और उपाय को भी है ही नहीं, 3 उपाय बताए, ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग। तो ज्ञान योग और कर्म योग की बात है, ये कर्म योग सिद्ध हो जाएगा, कर्म योग से मुक्ति हो जाएगी, ईश्वर कल्याण हो जाएगा। गहरा विचार किया हुआ है इस बार, आप तकलीफ देखो मत, विचार नया हो सकता नहीं, संभव नहीं है। ऐसे विचार करने वाले शब्दों की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है, मेरा अटल विश्वास हानि नहीं हुई, आप लाभ होगा, हानि होगी नहीं लाभ होगा, हानि होगी नहीं लाभ होगा, हानि होगी नहीं लाभ होगा। अब धारण कर दो, आज अब सिद्ध होगी। दे भाई प्रश्नोत्तर करने से खूब गहरे विचार करने से सिद्ध होगी ये बात। किसी को पूरा मत समझो, किसी का पूरा मत सा हो, किसी का पूरा मत करो, इतना आदमी सिद्ध होगी, प्रश्नोत्तर में सिद्ध होगी। कटन का काटने में तो काटो, और काटो का संकते नहीं। आप अपना जीवन निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, निर्मल जीवन हो जाएगा। केवल बुरा न समझो, बुरा न सहो, बुरा न करो, इससे आपका जीवन बड़ा निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा एकदम। आपका निर्मल जीवन हो जाएगा, शुद्ध जीवन हो जाएगा, पवित्र जीवन हो जाएगा। कोई दूसरा किसी को भला बुरा बना सकता है क्या? ना, दूसरा कुछ नहीं कर सकता, दूसरा मार सकता है, वो भी मारेगा नहीं, मैं आपकी धारणा करता हूँ। दूसरा बुरा नहीं हो सकता, भगवान के जीते जीते कोई नहीं करता। कोई यज्ञ करके अनुष्ठान करके किसी को भला बुरा बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। ऐसा काम्य कर्म होता, काम्य कर्म से होता है, ऐसा होता आता है, परंतु खास बात नहीं है, काम्य कर्म की बात है। नित्य नैमित्य काम्य प्रायश्चित कर्म चाहते होते हैं, तो काम्य कर्म हम ऐसा आता है, ऐसा कर सकते हैं। ऊंचे सिद्धांत की बात नहीं है, मोक्षार्थ की बात नहीं है। मैं जो मोक्षार्थ की बात करता हूँ वो हमें है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा है दूसरे का बदला करना, बदला करना अच्छा उत्तम है। ये बात सिद्ध होगी भाई, सुनो सभी, ये बात सिद्ध होगी। आज कर्मयोग का पूरा सिद्धांत है ये, ना बुरा मांगना किसी को ही कि बुरा है, ना बुरा इच्छा, ना बुरा हो जाए इसका, न ना बुराई करना, इससे आप भले हो जाओगे। अब भले नहीं हो जाओ कैसे हो जाओ, कैसे हो जाओ बताओ, भले नहीं होगे तो क्या होगा, केवल भले हो जाओगे। भले आदमी होने के लिए करते हो, यहाँ आएगे यहाँ किस वास्ते आए, भले के वास्ते आए हैं, भले हो जाओगे। कई जगह ऐसी अब समझ में नहीं आए पूछ लेना, कई जगह समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, पर बात एकदम पक्की है इसमें, इधर हो सकते नहीं कभी भी, पहल हो सकती नहीं। किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न मानना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, तीन बात। अब भले आदमी हो जाएंगे, अब भले हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। भला होने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, कोई खर्चा नहीं, क्या भले हो जाएंगे बताओ, क्या खर्चा करना पड़ेगा। किसी को बुरा न मानो, किसी का बुरा न चाहो, किसी का बुरा न करो, क्या करता होगा, क्या तकलीफ होगी, कोई तकलीफ नहीं। भले आदमी जाओगे, भले नहीं हो जाओ बुरे कैसे नहीं हो जाओगे बताओ, कैसे नहीं जाओ बुरे। कितनी सस्ती बात है, कितनी सरल बात है, कितनी शुभ बात है। आप करो ये, आपको भला पड़ना है ही नहीं तो उस क्या करें, वो हमारे हाथ की बात नहीं। तीन बात केवल, न बुरा मानना, न बुरा चाहना, न बुराई करना, तीन बातों से आप भले हो जाओगे, आदर्श हो जाओगे, अजात शत्रु हो जाओगे, युधिष्ठिर महाराज की तरह हो जाओगे, उससे ऊंचे हो जाओगे, अच्छे बन जाओगे, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। केवल इतनी बात है, अरे मौत से पहले मरोगे नहीं, मर जाओ तो नुकसान नहीं। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 13 जनवरी सन 1999 को प्रातः लगभग 9:30 बजे से मुंबई के पास थाने में हुआ। राम।